Vår neste gjest I studio I dag lider av en alvorlig talefeil. Ja, den talefeilen faktisk så alvorlig at han ikke engang I stand til å uttale sitt eget navn helt korrekt. Velkommen til studio, Erik Andersson. Erik Andersson. Ja, der kan dere altså høre. Dette jo meget kjedelig. Kan de si noe mer? What? Pardon me, I don't... Nei, akkurat. Det jo fullstendig kaduvelsk det mannen sier her, men vi må jo forsøke å ta dette alvorlig, fordi det et problem som angår mange mennesker I vårt land. Har de hatt dette lenge? What? I don't understand what you're saying. Could you translate, please? Det helt utrolig. Ja, det mange som lider av den talefeilen de har? Listen, I'm just... Where is the toilet? I'm just looking for the toilet. There's no laughing matter. Hva du sier for I really have to go to the loo. I mean, you know... There's no laughing matter. Relax, man. Det jo pinlig. Vannet jo en tragedie. Vi må kutte denne sendingen. Do you speak English? Kutt sendingen! I'm just going to the toilet. I mean...